radością zapraszam. Piotr Baron. Hej, hej. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lutego, minęła siódma. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Iga Świątek w Melbourne powalczy o ćwierćfinał Australian Open. Ponad 2 miliony Polaków zaszczepiło się już przeciwko COVID-19. Trwają szczepienia seniorów i nauczycieli. Senat wydał wyrok, Donald Trump niewinny. Koniec polowania na czarownicę, komentuje były prezydent. Za 2 godziny Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał turnieju Australian Open. Polka zagra z wiceliderką rankingu, Rumunką Simoną Halep. Panie zmierzą się na największym i najważniejszym korcie turnieju Rod Laver Arena. Mierzyły się ze sobą dwukrotnie, ostatnio na kortach Rolanda Garrosa, kiedy Polka dosłownie zmiotła z kortu rywalkę, oddając jej zaledwie 3 gemy. I mimo tamtego sukcesu Iga Świątek podkreśla, że dzisiejszy mecz nie będzie należał do łatwych, ale jest gotowa do walki. Trzeba po prostu zagrać w pewnym sensie idealnie, więc to będzie wymagający mecz, ale jestem gotowa i mam już to doświadczenie. Na pewno nie będę wychodziła z takim nastawieniem, że jakby ona jest taką faworytką, że będzie mi bardzo ciężko, bo w Paryżu trochę pochodziłam z takim nastawieniem i dopiero w trakcie meczu przekonałam się, że mogę podjąć rękawice, a teraz będzie łatwiej już od początku. Rumunka o dzisiejszym starciu mówi: to duże wyzwanie, wtedy w Paryżu ona mnie zmiażdżyła. Wiele rzeczy muszę zrobić inaczej, ponieważ na kortach Rolanda Garrosa to był bardzo szybki mecz. Właściwie nic wtedy nie czułam. Ona wówczas była bardzo silna i bardzo szybka. Jednak zapomnę o tamtym pojedynku. Będę w pełni sił i będę skoncentrowana. A na miejscu w Melbourne jest wysłannik Polskiego Radia Cezary Guriew. Jego relacje na żywo w Polskim Radiu 24. Będzie także od godziny 9 relacjonował dla Państwa mecz Polki. A więcej informacji w specjalnym serwisie Australian Open Polskie Radio 24.pl. Ponad 2 miliony Polaków zaszczepiło się już przeciwko koronawirusowi. Ponad 500 000 przyjęło już drugą dawkę. Trwają szczepienia seniorów i nauczycieli klas 1-3. W Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi wczoraj, mimo soboty, zaszczepiło się 100 osób. Nawet dokuczenie czułam. Samopoczucie pod względem tego bezpieczeństwa wzrasta? Na pewno. Jednak cały czas styczność w autobusach, w pracy. Czy pokazać ślad? Na dobrą sprawę mam codziennie kontakt z przynajmniej 200 osobami. Nie chciałbym mieć takiego wrażenia, że ja mogę komuś zafundować ciężkie przejścia. Tomasz Zawodny, jestem lekarzem tutaj ze szpitala Janszewa. Tutaj AstraZeneca podaje, że 60% skuteczności, jeżeli chodzi o zakażenie, a 100% skuteczności, jeżeli chodzi o ciężki przebieg i zgon. Od poniedziałku rusza rejestracja pozostałych nauczycieli, w tym wykładowców akademickich, do 65 roku życia. Wszyscy zostaną zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Żołnierze Armii Krajowej zostaną dziś uczczeni w Warszawie. 14 lutego 1942 roku na mocy rozkazu generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. O roli Armii Krajowej w historii Polski i Europy Witold Banach. Armia Krajowa była integralną częścią wojsk walczących na wszystkich frontach II wojny światowej z Niemcami. Była też wyjątkową i jedyną tak dużą konspiracyjną strukturą. Nie było przypadku, aby w warunkach konspiracyjnych kiedykolwiek powstała licząca blisko 500 000 żołnierzy podziemna armia. Jest to fenomen na skalę europejską i światową. Przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który dodaje, że Armia Krajowa toczyła skuteczną walkę z Niemcami, a także z Sowietami. Armia Krajowa ma na swoim koncie szereg zwycięskich akcji dywersyjnych, czy też bitew stoczonych z regularnymi oddziałami niemieckimi i również sowieckimi. Witold Banach, Polskie Radio. Po II wojnie światowej komunistyczne władze prześladowały i szykanowały byłych żołnierzy AK, a wielu skazywały na więzienie, a nawet na karę śmierci. Koniec polowania na czarownicę, tak były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skomentował decyzję Senatu, który uniewinnił go w procesie o impeachment. Za winnego podżegania do rebelii i ataku na Kapitol uznało go 57 senatorów, do wymaganych 2/3 zabrakło 67 głosów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump w oświadczeniu podziękował swoim prawnikom oraz senatorom, którzy głosowali za jego uniewinnieniem, a sam impeachment określił mianem kolejnego polowania na czarownicę. Były prezydent zarzucił demokratom, że nie szanują prawa i próbują zamykać usta przeciwnikom politycznym. Nasz historyczny, patriotyczny i piękny ruch, by przywrócić wielkość Ameryce, dopiero się rozpoczął, oświadczył Donald Trump i zapowiedział, że będzie kontynuował działalność na rzecz Amerykanów. Prezydent Joe Biden w wydanym przez Biały Dom oświadczeniu przypomniał, że 57 ze 100 senatorów, w tym 7 republikanów, uznał prezydenta Trumpa winnym podburzenia zwolenników do powstania przeciwko państwu. Choć ostateczne głosowanie nie doprowadziło do skazania, istota zarzutów jest bezsporna, stwierdził Joe Biden. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pod chmurami, ale odpoczniemy od tęgich mrozów. Znacznie cieplej niż ostatnio, od minus 5 stopni w Krakowie do plus 2 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Po godzinie 7:00 jeszcze raz dzień dobry, Marcin Witan. 14 dzień lutego, świętych Cyryla i Metodego, świętego Walentego, jak to mówią, patrona zakochanych. No, dzisiaj to nie za bardzo jest gdzie te randki organizować. Chyba że w domach lub na spacerach. Ale tak sobie pomyślałem, że troszkę takiej poezji miłosnej warto Państwu zaprezentować, zwłaszcza w tej godzinie. Po tym troszkę cięższym kalibrze przed 7:00. Ksiądz Marek Chrzanowski, orionista, był gościem Muzycznych Rozmów jakiś czas temu, razem z Janem Królikowskim, kompozytorem. No i dzisiaj ponownie, chociaż bez Jana Królikowskiego, ale ksiądz Marek Chrzanowski w rozmowie ze mną o swojej poezji, o wierszach, o współpracy z wieloma wykonawcami, między innymi z Jakubem Tomalakiem. Płyta 12 oddechów, od której chcę rozpocząć, od fragmentu tej płyty, to są wiersze oczywiście księdza Marka Chrzanowskiego, które brał na warsztat wielu wykonawców. Te płyty wciąż powstają. To są fragmenty kilku płyt, które chcę Państwu zaprezentować. Nie wszystkich. Nawet niedawno dostałem od księdza Marka jeszcze jedną z nich. Poczeka na swoją kolej. W każdym razie 12 oddechów. O tej płycie także ksiądz Marek opowie. Utwór nazywa się Wiem, że się skończy. To styczeń. Tak to jest opatrzone. A później jeszcze z tej płyty będzie luty, czyli list na bezsenność. Rozmowa z księdzem Markiem Chrzanowskim. A co jeszcze, to Państwu powiem. Posłuchajmy. Zimą drzewa, iskry mrozu się sypią, a ja patrzę przez okno, czekając na wiosnę. Patrzę i myślę, że skończy się styczeń, a zacznie się zimą pachnąca wiosna. Wszystko pod lodem płynie, to wiem, że styczeń się skończy, zacznie wiosna z cieniem zimy w oczach. I chodzi gdzieś wszystko pod lodem płynie, to wiem, że styczeń się skończy, zacznie wiosna z cieniem zimy w oczach. I choć dziś wszystko pod lodem płynie, to wiem, że styczeń się skończy, zacznie wiosna z cieniem zimy w oczach. I choć dziś wszystko pod lodem płynie, to wiem, że styczeń się skończy. Zacznie wiosna z cieniem zimy w oczach. Sporo wierszy księdza zostało wyśpiewanych przez różnych wykonawców, różni kompozytorzy. Tutaj w tej audycji rozmawialiśmy z Janem Królikowskim. Mam przed sobą płytę, gdzie Jakub Tomalak wziął się za księdza wiersze 12 oddechów i Milena Dworznikowska, a wiem, że to nie wszystko. Jak ksiądz traktuje te przedsięwzięcia wykonawców? Czy oni się do księdza zwracają z jakąś nieśmiałością? Czy może są pewni, że się ksiądz na to zgodzi? Ja przede wszystkim to traktuję jako takie dary Boże, takie niespodzianki od Pana Boga, bo uważam, że poezja jest wtedy piękna, gdy jest pięknie oprawiona w muzykę. Dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy zechcieli komponować muzykę do moich wierszy, śpiewać, angażować ludzi. Trudno mówić o swoich wierszach, ale jeśli słucham tych utworów muzycznych, to się bardzo cieszę. A ci ludzie, którzy komponują do moich wierszy muzykę, którzy ją wykonują, to są w gruncie rzeczy moi serdeczni przyjaciele. To było tak, że najpierw się zaczęliśmy przyjaźnić, a potem powstawały wspólne projekty muzyczne. Te wiersze nabrały takiego innego wyglądu, takiego do słuchania. Czy ci przyjaciele księdza, którzy biorą się za księdza poezję, to oni sobie sami te konkretne utwory wybierają? Tak, daję im wolność, żeby oni nie czuli się pod jakąś presją mojego oka albo ucha. Oni sobie autonomicznie wybierają, komponują muzykę. No i z tego, co wiem, to oni są szczęśliwi, ja również. Także myślę, że te płyty, które powstały z moimi wierszami, to są takie dla mnie perełki. Już są następne plany, następne kompozycje, może coś z tego będzie. Ale czy to są plany ludzi, którzy już mierzyli się z księdza wierszami, którzy już na nich śpiewali albo komponowali, czy zupełnie nowi? Z Kubą Tomalakiem ostatnio mam taki bliski kontakt i on powiedział, Pan Bóg mu nie daje spokoju, musimy coś nowego zrobić i to przed nami, a na razie musimy właśnie wrócić do tej płyty 12 oddechów i ją na nowo nagrać z całkowicie inną aranżacją, z innymi instrumentami, bo to w ogóle pierwsza taka płyta, którą skomponował i zaśpiewał. Lutowe niebo dziś oglądam, gdzie Bóg zostawił list gwiazdami napisany dla tych, którzy zapomnieli, co to jest sen. Mogę zliczyć je wszystkie, gdybym tylko chciał poukładać jak marzenia w szkatułce wspomnień, ale ja chcę patrzeć i modlić się sercem przepełnionym miłością do mojego Boga. Czytając list zostawiony na zimowym niebie, gdy sen nie chce przyjść, gdy sen nie chce przyjść. Kolorowe niebo dziś oglądam, gdzie Bóg zostawił list gwiazdami napisany. Ale ja chcę patrzeć i modlić się sercem przepełnionym miłością do mojego Boga. Czytając list zostawiony na zimowym niebie, gdy sen nie chce przyjść, gdy sen nie chce przyjść. Ale ja chcę patrzeć i modlić się sercem przepełnionym miłością do mojego Boga. Czytając list zostawiony na zimowym niebie, gdy sen nie chce przyjść, gdy sen nie chce przyjść. Zanim to się stanie, prezentujemy Państwu kilka utworów z płyty, która istnieje, 12 oddechów. To jest pomyślane tak, że każdy oddech to każdy miesiąc. Od czerwca do maja. Ciekawe, że nie od stycznia do grudnia. Ta płyta powstała na życzenie Kuby w taki sposób, żeby to były miesiące. Miesiące. I ja te teksty napisałem w jedną noc zesłania Ducha Świętego. Nie pamiętam, w którym roku przyszedłem ze mszy świętej i naprawdę Duch Święty działał. A dlaczego od czerwca? Dlatego, że wszystko, co w moim życiu dzieje się ważnego, było w czerwcu. Od urodzenia, potem święcenia. Kuba poprosił, żeby to były wiersze napisane tylko na tę płytę. Czy mam rozumieć, że w żadnym tomiku się później nie ukazały? Ukazały się, ale najpierw powstała płyta. Powiedział ksiądz na początku, że poezji służy muzyka. Jest taka płyta, której księdza wiersze mówią świętej pamięci Paweł Królikowski i Małgorzata Kożuchowska. I Jan Królikowski to umuzycznił. To jest zrobione jako taki dialog mężczyzny i kobiety. I właściwie, kiedy słuchałem tej płyty, to nagle mi się pootwierały takie sensy tych utworów głębokie, których przy lekturze nie zauważyłem. To była taka piękna praca Pawła, bo Paweł wybrał te wiersze na tę płytę, a ja się bardzo, bardzo przyjaźniłem z Pawłem i to była taka dobra, piękna przyjaźń. Wtedy, kiedy powstał pomysł, projekt tej płyty, ja Pawłowi przywiozłem, pamiętam, wiele swoich wierszy i on z tej wielości wybrał te i specjalnie poukładał. Powiedział o tym swoim pomyśle Małgosi Kożuchowskiej i ten projekt i te wiersze podobały się Małgosi Kożuchowskiej i Bogu dziękuję, bo nasza znajomość, nasza przyjaźń trwa do dzisiaj i cieszę się w ogóle, że ta płyta powstała, bo ona jest takim niesamowitym popatrzeniem na moją poezję jeszcze inaczej. W taki sposób, na którą ja bym nigdy nie spojrzał, jak spojrzał Paweł, a potem wykonali to razem z Małgosią Kożuchowską. Na tej płycie też śpiewa trzy utwory muzyczne Justyna Majkowska. Zacałuj mnie wierszami, najlepiej twoimi. Zatop w muzyce Beethovena, Händla, Mozarta. Znów całą noc z sobą w chmurach połazimy. Spojrzymy na zegarek. Cholera, już czwarta. Za piękna jesteś, by tylko pięknie ciebie przytulić. Za mądra, by oszukać wzrokiem, którym miłość. Za dobra, by zostawić ciebie po drodze do innej. Za bardzo moja, by przytulić. przestać kochać. Za bardzo Chrystusa, by się nie zbawić. Jest taka pula wierszy księdza, które muzycy wybierają chętniej niż inne. Jak ksiądz odbiera tę prawdę, że spośród bardzo wielu wierszy często powtarzają się pewne teksty? No, na przykład właśnie na tej płycie Pawła Królikowskiego z Małgorzatą Kożuchowską, z Jankiem Królikowskim, z panią Majkowską i na przykład na płycie Mileny Dworznikowskiej Jest cudnie, pojawiają się te same teksty. Może dlatego, że są dobre, a może dlatego, że są o miłości. Piszę wiele wierszy różnych, piszę wiersze takie, mogę powiedzieć, duchowe, teologiczne i jeszcze inne, ale najczęściej kompozytorzy albo kompozytorki wybierają wiersze o miłości. I jak mam spotkania autorskie, wieczorki poetyckie, to w zasadzie ludzie chcą słuchać tych wierszy o miłości, pytają o te wiersze do nich trafiają. Może dlatego, że człowiek potrzebuje dobrego słowa o miłości. Człowiek potrzebuje w ogóle dobrego słowa, szczególnie dziś, którego uniesie, podniesie, podeprze. Ksiądz ma w swojej poezji, według mnie, nieco z księdza Jana Twardowskiego i z księdza Stanisława Pasierba. No to piękne skrzyżowanie. To piękne. Jestem szczęśliwy i zaszczycony tym porównaniem. Natomiast myślę, że każdy człowiek i każdy poeta ma swoją drogę i nigdy nie chciałbym kogoś naśladować i chcę być oryginalny w tym, co piszę. A to, że ktoś ma takie odczucia czy taką intuicję, to tylko dla mnie wielka radość. A jak to było z Mileną Dworznikowską i płytą Jest cudnie? Milenę poznałem kilka lat temu na rekolekcjach dla osób chorych i niepełnosprawnych i ona przyjechała tam jako wolontariuszka, a ja jako ksiądz, który te rekolekcje prowadzi. Ta nasza znajomość poszła w tym kierunku, że Milena zaczęła towarzyszyć mi z zespołem muzycznym na różnych spotkaniach autorskich, rekolekcjach, które prowadziłem. I w pewnym momencie zrodziło się w jej sercu, w jej głowie, że mogłaby napisać muzykę do moich wierszy. Bo ona grała na gitarze, recytowała te wiersze, mówiła te wiersze. Potem zaczęła tak nieśmiało tworzyć do nich muzykę. I wtedy, kiedy mi powiedziała o tym pomyśle, zagrała kilka utworów, które zrobiła, podobało mi się bardzo. Kiedy ona nagrywała z zespołem te piosenki, ja byłem bardzo chory na nowotwór. Ja praktycznie żegnałem się z życiem, ale cieszyłem się na tą płytę. I wtedy, jak ta płyta już została nagrana, okazało się, że Pan Bóg mnie uzdrowił, tak, że mnie wydobył z tej choroby nowotworowej cudownie. I Milena wpadła na pomysł, żeby płyta się nazywała Jest cudnie. Jest cudnie, że żyję, jest cudnie, że się spotkaliśmy. Są ludzie o wrażliwych sercach, którzy są gdzieś tam blisko mnie. Czasem mogła stać się mgłą, która się tobą otula. Gdybym mogła stać się promieniem słońca, tak bliskim w czasie złotej jesieni. Gdybym czasem mogła stać się mgłą, która się tobą otula. Gdybym mogła na nowo ciebie pokochać mocniej i piękniej niż kocham. Gdybym tylko mogła kochać tak jak ty, tak jak ty. Gdybym tylko mogła kochać tak jak ty, tak jak ty. Mocniej i piękniej niż kocham. Gdybym mogła na nowo ciebie pokochać mocniej i piękniej niż kocham. Gdybym mogła na nowo ciebie pokochać mocniej i piękniej niż. Chciałem jeszcze księdza zapytać o jedną rzecz. Naprawdę pootwierały mi się różne sensy dzięki sposobowi, w jaki ta płyta Królikowskiego z Kożuchowską powstała. Chciałbym, żeby ksiądz słuchaczom poradził. Jak żyć po roku pandemii? Ja żyję normalnie. Musiałem zrewidować swoje plany życiowe. Ja bardzo dużo wyjeżdżałem na rekolekcje, na spotkania, ale prosiłem Pana Boga o to, żeby nie zmarnował czasu, prawda? Żebym ten czas, który mam, czas inny, trudny po ludzku, żebym potrafił w jakiś sposób inaczej sobie urządzić. I Pan Bóg mi dał łaskę. I Pan Bóg mi pootwierał różne takie rzeczy, które były zamknięte dla mnie. Zacząłem więcej pisać, zacząłem więcej się może modlić. Zacząłem może w jakiś bardziej wymierny sposób częściej rozmawiać z ludźmi, którzy potrzebują duchowej pomocy. To fakt, że wielu ludziom trudno jest egzystować, żyć, nie potrafią, łamią się, ale tym bardziej ja jako ksiądz, jako człowiek jestem im potrzebny i takich ludzi Pan Bóg mi przysyła. A jak żyć, nie dać się pokonać lękowi. Mimo wszystko, mimo że to jest czas trudny, lęk paraliżuje, lęk odbiera radość życia, lęk odbiera nadzieję. I wtedy jak człowiek zaczyna się bać, to przestaje normalnie żyć. Tego też doświadczam jako ten, który dużo słucha ludzi o życiu. Bóg jest, Bóg prowadzi nas nieraz przed ciemnymi dolinami. Na pewne pytania nie potrafimy sobie tutaj odpowiedzieć, ale nigdy nie wolno zwątpić, że On nas kocha, że On nam nie pozwoli uczynić krzywdy. Daj Boże, żeby jak najszybciej można było wrócić do tak zwanej normalności, chociaż obserwując to, co się dzieje, ta normalność chyba była wcześniej. Wygramy wtedy, kiedy się nie przestraszymy. Wygramy wtedy, kiedy sobie uświadomimy, że tak wszystko i tak jest kierowane opatrznością Bożą. Ja tego doświadczyłem tyle razy w życiu, że nawet nie śmiałbym w to wątpić. Ja sługa nieużyteczny, klękam przed Tobą i moje dłonie do pracy chętne. Bez twojej łaski na nic da się moja praca. I choć moje usta z zapałem głoszą twoją chwałę, bez twojego ducha słychać tylko puste słowa. I choć moje serce kochać chce dzień po dniu, bez twojej miłości staje się kamieniem. Ja sługa nieużyteczny, klękam przed tobą. Ja sługa nieużyteczny, klękam przed tobą. By łaską twoją się nasycić, Duchem Świętym napełnić. By łaską twoją się nasycić, Duchem Świętym napełnić i miłością żyć. I miłością żyć. Miłością żyć. I miłością żyć. I miłością żyć. I miłością żyć. Ksiądz Marek Chrzanowski, orianista. O płycie Jest cudnie, o swoich wierszach, o przyjaźni z Pawłem Królikowskim, o współpracy z Jakubem Tomalakiem i wielu innymi, którzy myślę jeszcze się zdarzą. Za chwilę rozmowa z Mileną Dwoźnikowską, która właśnie tak zatytułowała płytę z wierszami księdza Chrzanowskiego Jest cudnie. Bardzo ładna płyta, pięknie wydana, z tekstami, z wierszami. No i oczywiście z przekonaniem Mileny Dwoźnikowskiej, że warto śpiewać te właśnie wiersze. Zaraz to Państwo usłyszycie, a ja jeszcze tylko powiem, że z płyty 12 oddechów zagraliśmy styczeń i luty, Wiem, że się skończy oraz List na bezsenność. Oraz z płyty By starczyło czasu na miłość usłyszeliśmy Małgorzatę Kożuchowską i Pawła Królikowskiego, świętej pamięci Pawła Królikowskiego, do muzyki Janka Królikowskiego, jego syna, i oczywiście wiersze, dwa wiersze wybrane przez Pawła Królikowskiego. By starczyło czasu na miłość. A teraz rozmowa z Mileną Dwoźnikowską o płycie Jest cudnie. No i jeszcze piosenka. Tęskniłam za tobą obecnością przy sercu Boga. Tęskniłam za tobą obecnością przy sercu Boga. A teraz otulam miłością. A teraz otulam miłością. I ty mnie otul ramionami obecności. Ramionami obecności. Wtedy przyśni się nam przyśni się nam nasza samotność. Tęskniłam za tobą obecnością przy sercu Boga. Tęskniłam za tobą obecnością przy sercu Boga. A teraz otulam miłością. A teraz otulam miłością. Ramionami obecności. I ty mnie otul ramionami obecności. Wtedy przyśni się nam nasza samotność. Wtedy przyśni się nam nasza samotność. Płyta jest cudnie. Jak doszło do jej powstania? Czy wiedziała pani, że byli już tacy wykonawcy, kompozytorzy, którzy sięgali po tę poezję? Tak, wiem, że byli. Sama uczestniczyłam kilkakrotnie w wieczorkach poezji księdza Marka Jakowicza i miałam okazję słuchać różnych osób, które akurat z księdzem Markiem przyjechały, które stworzyły swoją muzykę. Bardzo mi się to podobało, ale szczerze mówiąc nie myślałam o tym, że ja tam kiedyś usiądę i będę śpiewać właśnie muzykę, czy stworzę muzykę do wierszy księdza Marka. Wiersze księdza Marka odkrywa się naprawdę czasami po latach, można znaleźć coś dla siebie, odkrywa się na nowo. Mają naprawdę bardzo dużo w sobie głębi i prostoty zarazem. I są i do bólu prawdziwe, a są też bardzo piękne i dające nadzieję. Zaczęło się od pasji i od tego, że ksiądz Marek wielokrotnie mówił o tym, jak ważne w życiu są pasje. Pamiętam, że w tym czasie myślałam długo nad tym, jaka pasja została od góry nadana dla mnie. I kiedyś trochę w żartach właśnie ksiądz Marek powiedział do mnie, a może właśnie stworzysz muzykę do moich wierszy. To dla mnie było tak kosmiczne, że potraktowałam to wyłącznie jako żart. Ale gdzieś w moim sercu to kiełkowało i sama siedząc w swoim pokoju, nie chwaląc się, czy nie dzieląc się tym z innymi, zaczęłam sobie tworzyć. Tworzyć z serca, nie mając przy tym jakiegoś profesjonalnego zaplecza, tak jak podpowiadała mi intuicja. Po prostu tworzyłam, myśląc sobie, że to będzie tylko i wyłącznie dla mnie i mi to dawało radość. Ale potem przyszedł taki moment, że moje współlokatorki podsłuchały pod drzwiami, jak gram. Później były moimi pierwszymi słuchaczkami. I tak im więcej osób zaczęło słuchać tej muzyki, to mnie bardzo zadziwiało. Zaczęłam widzieć wzruszenie w ich oczach, że to jakoś do nich trafia, że to im pomaga. Bardzo mnie to zdziwiło. Ja wiedziałam, że to jest dla mnie ważne, dla mnie osobiste. Nie ukończyłam typowej szkoły muzycznej. Znam wielu fantastycznych ludzi, którzy przepięknie śpiewają, którzy mają naprawdę szerokie predyspozycje do tego, żeby coś nagrywać. Ale kiedy słyszałam to już po raz kolejny, żeby to nagrać, to naprawdę musiało troszkę odczekać we mnie. Jakie było kryterium doboru tych wierszy? Bo przecież jest ich bardzo wiele, 8 tomików poetyckich. Wiersz, który jest mi tak szczególnie bliski, on jest pierwszy na płycie, Oddech Miłości. Pamiętam, że usłyszałam go na jednym z wieczorków, kiedy siedziałam sobie wśród widowni. tak bardzo mnie poruszył, że wtedy sobie pomyślałam, muszę do niego stworzyć muzykę. Co do innych, to nie było tak, że szukałam sobie wiersza, do którego chcę stworzyć muzykę. Bardziej to czuję tak, że to wiersze znajdowały mnie. Wiele osób mi pytało, jak tworzyłam, jak komponowałam. Ja po prostu bardzo kierowałam się i sercem, i jakąś taką swoją wewnętrzną intuicją i to tym, jak po swojemu te wiersze po prostu czuję, jak one do mnie przemawiają. Wybierałam takie, które w jakiś sposób są mi bliskie. Nie wiem dlaczego takie, nie wiem co one są najładniejsze. Wiem, że je odkrywam cały czas, że jest dużo jeszcze piękniejszych. To jest płyta debiutancka pani. Instrumentarium też jest dość bogate. Słuchając pani płyty, miałem takie przekonanie, że te wiersze dostały się w dobre ręce, za co również dziękuję jako słuchacz, bo dostarcza pani bardzo wielu pięknych wzruszeń. Czy w związku z tym ta współpraca będzie kontynuowana? Myśli pani o czymś jeszcze? Mam w głowie bardzo dużo pomysłów. Muzyka jest jedną z wielu też dziedzin, które mnie inspirują, które są moją pasją. Mówiłam o odkrywaniu pasji, nagle okazało się, że kiedy przekroczy się jeden próg, który się wydaje nie do pokonania, nagle otwiera się cały wachlarz innych możliwości. Ale rzeczywiście są głosy i znowu się zaczyna to od ludzi, jak to było przy pierwszej płycie. Mam takie utwory, które rzeczywiście powstawały po nagraniu płyty. Nie jest ich jeszcze tyle, żeby były na drugi krążek, ale jestem też otwarta na to. Co do osób, które użyczyły swojej pięknej gry, kiedy tworzyłam muzykę do wierszy, to już mi w sercu bardzo grało momenty, szczególnie skrzypiec, gdzie by one mogły być. Marzyło mi się, żeby było pianino, żeby jeszcze wzmocnić gitarę czy gdzieś, żeby był drugi głos. Więc chciałam przy okazji bardzo podziękować Karolinie Bartoszek, która grała na skrzypcach, Michalinie Kałużny, która grała na fortepianie, i Mikołajowi Lembrzykowi, który grał na gitarze. Milena Dworznikowska. Jest cudnie. Dziewczyna, która spowodowała, że ta płyta powstała, która spowodowała, że ma ona taki, a nie inny tytuł, która polubiła wiersze księdza Marka Chrzanowskiego i ja również je polubiłem, dlatego postanowiłem państwu dzisiaj 14 lutego, byłoby nie było, trochę tych wierszy o miłości zaprezentować. Płyta jest cudnie nam gra tutaj w drugiej części tej godziny. Utwór Nasyć mnie bezpośrednio po wypowiedzi księdza Marka ostatniej wybrzmiał, a teraz Konwalie i Fiołki. Co robię? Słucham. Pytasz, co robię? Słucham twojego oddechu, delikatnego jak fiołki, jak konwalie w wazonie. Pytasz, co robię? Bicia serca słucham. Pola maków, co płonie, i cichych słów, jak listków szelesty i nocy, i przedświtru, i cichych słów, jak listków szelesty i nocy. Przed świtu. Dziękuję Bogu, że jesteś. Dziękuję. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję Bogu, że jesteś. Dziękuję. Dziękuję, że jesteś. Thank you. wiesz, co robię. Słucham twojego oddechu, delikatnego jak fiołki, jak konwalie w wazonie. Pytasz, co robię. Dziękuję, dziękuję Bogu, że jesteś. Dziękuję Bogu, że jesteś. Dziękuję, dziękuję, że jesteś. I teraz już Państwo sami widzą, co dają skrzypce, kiedy się je zaprosi do wierszy. Bardzo pięknie Milena Dwoźnikowska, Michalina Kałużny, Karolina Bartoszyk na skrzypcach, Michalina Kałużny także na fortepianie, Mikołaj Jabrzyk na gitarze. Płyta jest cudnie. Pięknie się tego słucha. Myślę, że w niedzielny poranek warto było posłuchać. Jeszcze dwa utwory, zanim się z Państwem pożegnam dziś, 14 dnia lutego, w połowie zimy. Zapraszając na spotkanie w marcu, gdzieś w marcu, w okolicach połowy tego miesiąca, mam nadzieję, niedomknięte drzwi. Żyć bez ciebie, a został przecież zegar, który zatrzymał się, gdy wyszedłeś. Niedokończony uśmiech, zdania na dwoje rozdarte, słowa, że nigdy i zawsze. Zacieram ślady, myśli niesforne przeczesuję i tylko niedomknięte drzwi zdradzają, że kocham i tylko niedomknięte drzwi zdradzają, że kocham. Czekanie we mnie, rozsypane fotografie leżą gdzieś blisko. Bym nie zapomniała twojej twarzy. Fotel jest jeszcze otulony ciepłem twoich rąk. Pewnie pamięta jeszcze niebieski blask twoich oczu i tylko niedomknięte drzwi zdradzają, że kocham i tylko niedomknięte drzwi zdradzają, że kocham. A ja czekam, wierząc, że wróci. przecież zawsze powracasz. A ja czekam, wierząc, że wrócisz. A ja czekam, wierząc, że wrócisz. Przecież zawsze powracasz. I tylko niedomknięte drzwi zdradzają, że kocham. I tylko niedomknięte drzwi zdradzają, że kocham. Milena Dworznikowska, ksiądz Marek Chrzanowski. Niedomknięte drzwi. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za te dwie godziny. Życzę błogosławionego Dnia Pańskiego, a także owocnego Wielkiego Postu, który już w środę się zaczyna. Na koniec poczekam na Ciebie. Milena Dworznikowska, ksiądz Marek Chrzanowski, płyta Jest cudnie. Marcin Witan, do usłyszenia. Jan Pniewski, dzień dobry. Ze zdumiewającą konsekwencją i uporem papież Franciszek mówi o powszechnym braterstwie. Pojawiają się nawet zarzuty, że częściej niż o potrzebie ewangelizacji świata. Rzecz w tym, że ma powód, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Już swoje pierwsze orędzie na Światowy Dzień Pokoju zatytułował Braterstwo podstawą i drogą do pokoju. Już wtedy Franciszek nie miał wątpliwości, że braterstwo niesie nie tylko Kościołowi, ale całemu światu wiele dobra. Jest podstawą i drogą do pokoju, jest przesłanką do przezwyciężenia ubóstwa, ma wpływ na życie gospodarcze, tworzy równowagę między wolnością a sprawiedliwością, pomiędzy odpowiedzialnością osobistą a solidarnością, między dobrem indywidualnym a dobrem wspólnym. Czytamy dalej. Najbardziej palące wydaje się pytanie, czy w XXI wieku w ogóle ludzie jeszcze rozumieją, czym ono jest. Czy rozumieją je wyznawcy Chrystusa, czy mają świadomość, że to jest miłość. A przecież tak oczywiste dla chrześcijan słowo jak agape oznacza zwłaszcza miłość braterską, pisze ksiądz Artur Stopka. Nie bez powodu w wideo przesłaniu z okazji obchodzonego 4 lutego bieżącego roku po raz pierwszy Międzynarodowego Dnia Braterstwa Międzyludzkiego Franciszek użył bardzo mocnych sformułowań. Powiedział, że albo będziemy braćmi, albo wszystko się zawali. Bez żadnych wątpliwości wskazał, że to braterstwo jest głównym wyzwaniem naszego stulecia. I podkreślił coś jeszcze, co umyka sceptykom. Cytat. Chcę to podkreślić, nie możemy mówić albo bracia, albo nie bracia. Powiedzmy to jasno, albo bracia, albo wrogowie, ponieważ obojętność jest bardzo subtelną formą wrogości. To był przewodnik katolicki. Biskupi i księża utracili zdolność słuchania tego, co mają do powiedzenia świeccy. Przywrócenie tej zdolności jest warunkiem reform, pisze w Tygodniku Powszechnym ojciec Wiesław Dawidowski. W kręgach kościelnych powiada się, że w Polsce liberalnej udało się to, co nie udało się komunistom, a mianowicie podzielić wewnętrznie Kościół.